परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 19 फरवरी 1997 को चेन्नई के अन्ना ऑडिटोरियम चेपाक में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत मगध बंधन परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवो कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्यवैरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। निर्दयता की आखिरी अध्याय एक जीते जागते मानव के टुकड़े टुकड़े कर देना कितनी निर्दयता है, कितनी क्रूरता है, कितना हिंसक बना है, कितना अन्याय है, इसका कोई अंत नहीं। मैंने पुस्तकें देखी है, संतों से बातें सुनी है, ऐसी बड़ी हत्या कोई सी नहीं है। सबसे अधिक हत्या ये है। पाराशर स्मृति में लिखा है यत् पापं ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं विधीयते। हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे अधिक ब्रह्म हत्या बताई। जैसे कोई एक ब्राह्मण है, दुनिया को उपदेश देता है, बताता है, मार्ग बताता है, पितृ की शंकाओं का समाधान करता है, शास्त्रों का अध्ययन कर निष्कर्ष निचोड़ सरल भाषा में दूसरों को बताता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप बताया। तो उसके पाप से, उसकी हत्या करने से लाखों आदमियों का जीवन नष्ट होता है, उनको बचाने वाला कोई नहीं, ऐसी ब्रह्म हत्या होती है। सबसे अधिक बुद्धि ब्रह्म हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का जो पाप है उसे दुगुना इसका पाप है। सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान देकर आप लोग सुने, महान अन्याय है, महान अन्याय। ये तो शास्त्रों कहना है पराशर स्मृति का कि जो ब्रह्म हत्या है उसे दुगुना पाप इसका लगता है। भागवत में माता देवहूति को कपिल भगवान उपदेश दे रहे हैं, कर्दम ऋषि के संतान से अवतार लिया भगवान कपिल ने, सिद्धा नाम कपिल मुनि, पिता माता सिद्धा का कपिल मुनि मेरा स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप। वे बात कहते हैं तो बातों बातों में ये मनुष्य के जीवन का वर्णन आया, उसमें गर्भ में आने पर बच्चे का वर्णन किया, गर्भ में आने पर बच्चे को चेतना होती है, लोग कहते हैं कि उसमें प्राण नहीं है, सरासर झूठ बात है, महान अज्ञता का परिचय है। बिना वो अंकुर कैसे देगा, वो बढ़ेगा कैसे, प्राण शक्ति के बिना बढ़ नहीं सकता। आप गेहूं बाजरा जौ चना दानों को जब जो करके और बिया बनाते हैं तो उनमें फूल जाता है तो वो प्राण का संचार होता है। जीवनी शक्ति जो जीव सूक्ष्म है वो जीव संपूर्ण दानों में जीव है। कोई अन्न का दाना हो चाहे ये वृक्षों का हो चाहे लता दूब घास का हो, उस दाने में जीवनी शक्ति है। परंतु जब तक पानी और ऊष्मा ये न मिले तब तक वो प्राण जागृत नहीं होते, तो उसमें हिंसा शास्त्र करना नहीं वाणी है। जीव प्राण धारणे धातु से जीव बनता है और मृग प्राण त्यागे पिंड प्राण के वियोग का नाम मारना है। तो पिंड प्राण संचारित होता है तब उसकी हिंसा मानी है। पिंड जब प्राण नहीं तो उसमें जीव नहीं होता, उसमें कोई दर्द कुछ नहीं होता, किंतु तो वह अत्यानी वाणी है। तो पहले ही पहल ये जीव आता है पुरुष में। पुरुष के वीर्य में कीड़े होते हैं तीन तरह के, ये डॉक्टर लोग जानते हैं और आप लोगों से परिचित नहीं हो, अपरिचित नहीं होगा। एक जंतु होते हैं छोटे हिंदू विशेष, वो बड़े जोर से घूमते हैं। दूसरे जीव होते हैं थोड़े घूमते हैं। तीसरे जीव परे परे ऐसे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे वीर्य में धातु है। एक एक बार में वीर्य में संतों ने 900,000 जीव लिखा है। एक बार भग भोग में जीव हते 900,000। मनोर दास नारी तजी सुन गोर की शाक। डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने कहा 900,000 नहीं होते, ज्यादा होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं जंत, उतनी हत्या होती है। परंतु संतान के लिए वो सही गई है। संतान उत्पन्न होने पर मनुष्य जन्म होता है तो लाखों का करोड़ों का उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है और अपना कल्याण करने का उसको मौका मिलता है। इस वास्ते शास्त्रों में मनुष्य ने बताया, उन मनुष्यों में भी शिशि महात्मा संत है उनकी दुर्लभ बताया। उनसे भी जो ऋषियों मंत्रों सारे ऋषि होते हैं, वो वेदों के मंत्रों का साक्षात करने वाले उसको ऋषि कहते हैं। तो कपिल देव जी ने माँ से बात बताते हुए उस बालक का नाम ऋषि कहा है। ऋषि उसके 100 जन्म की बात याद है। जैसे शास्त्रों की बहुत बातों को जानने वाले पंडित विद्वान होते हैं तो वो 100 जन्मों की बात जानता है। तो ऐसे विद्वान के मारने की हत्या मानी गई तो 100 जन्मों की जिसको याद है उसकी हत्या कितनी भयंकर होती है। 100 जन्मों की याद है भागवत में लिखा है, इसका ऋषि नाम लिखा। तो उसको मारना, इसकी समान पाप कोई हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा भारी पाप है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है माताओं बहनों से सज्जनों से भाइयों से, इस काम को जल्दी से जल्दी रोको। आप अपने घरों में इनको मत होने दो। मेरे को कहते हुए 25 वर्ष से ज्यादा हो गया, कभी 30 वर्ष के करीब मेरे को हुआ कहते हुए। पहले मेरे को पता नहीं था इस बात का, जब पता लगा है लगने मात्र मेरे तो हृदय में हलचल मच गई, क्या काम हो रहा है। परिवार नियोजन ही बहुत ही भयंकर खतरा है, भयंकर पाप है, महान दुर्लभ हो मानुषो देह, मनुष्य ही दुर्लभ है। उस शरीर में न आने देना कितनी हत्या है। थोड़ा सा लाभ वो आराम मिले उसके लिए आप कितना अनर्थ कर रहे हैं। राम राम राम राम राम सज्जन आदमी हृदय दहल जाता है। परिवार नियोजन महान खतरा है, महान महान। उत्पन्न करने वाली शक्ति है ब्रह्मा जी, पालन करने वाली शक्ति है विष्णु, संहार करने वाले शंकर। विष्णु भगवान के रहते हुए चिंता आप करते हो पालन कैसे होगा। अरे जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा होगा अन्न पैदा ज्यादा नहीं होगा। रसोई बनी थोड़ी है, आदमी और घुमा दो आदमी घुमा दो रसोई थोड़ी है, अरे रसोई और बनाओ। सरकार को उसी तरह ऐसा करे कि बहुत जमीन बिना जोते हुए बिना खेती के पड़ी उसको जता करके जल्दी से अनाज पैदा करे जिससे मनुष्यों के लिए उपयोगी हो सके। और कहते हैं कि मनुष्य संख्या बढ़ जाए खाएंगे क्या रहेंगे क्या। जब मनुष्य संख्या थोड़ी थी, मेरे जीवन की बात मेरे को याद है, पुरानी बात तो और दूर रही, मेरे को याद है, आपको भी याद होगा। पहले जमाने में अपना कितना वर्ष मेरे को याद नहीं है, 50-60 वर्ष हो गया होगा, 40-50-60-70 हो गया होगा। इतने वर्ष पहले विदेशों से गेहूं आए थे, मेरे सामने आए हैं, खाए हैं हम लोगों ने। ऐसे बढ़िया क्यों होते नहीं थे, विदेशों से आते थे। उस समय में संख्या थोड़ी थी और उसके बाद जनसंख्या बढ़ी तो आज बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया धान, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया साग, बढ़िया बढ़िया वनस्पति विदेशों में भेजी जाती है। अरे कहते खाएंगे क्या, तो मनुष्य होंगे तब खेती करेंगे, खेती करेंगे तो अनाज पैदा होगा। अब मनुष्य मर जाए क्या करेंगे, पथानिया में चातुर्वास में 2 महीने में रहा, वहाँ 50-60 रुपया रोजाना खेत में करने काम करने वालों को मिलते है, आलू मिलते नहीं। अब आलू कैसे मिलते, जब काटे दे खत्म ही कर दे तो खत्म करने के 2 रास्ता है, एक रास्ता तो मार देना, एक पैदा न होने देना, गायों को तो मार देना और मनुष्य को पैदा न होने देना, ये 2 नाश करने के बड़े बढ़िया उपाय है। जिसे पैदा ही नहीं होने देना तो मारना पड़े ही नहीं, पैदा ही नहीं हो तो इसलिए अगर नाश कर दिया है तो मनुष्यों की कमी आ गई है, खेती में कमी आ रही है। बड़ी संख्या जिससे खेती बढ़ी है, अनाज बढ़ा है, विदेशों में जाता है, बंदरगाह पर आज अगर विघ सज्जन वहां जाकर के ख्याल करे कि पूर्ण वर्षों में कहाँ कहाँ अन्न भेजा गया और कई 50-60 वर्ष पहले अन्न आया है बाहर से, ये आप चाहोगे आपको पता लग जाएगा। भूला झूल आंखों में झूल धोखी जाती है, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, कितनी बात है। और रोज ऐसा कर दिया सिनेमा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा प्रचार किया, बड़ा जोर से, इतना जोर से प्रचार किया है, लड़कों के सिखाने में, पढ़ाने में, पाठ पुस्तकों में लिख लिख कर इतना कर दिया, माथा खराब। छोरे कहते हैं वो मानते नहीं, मैं कहता हूँ तो मेरे को कहते समझो पता नहीं है। अरे भाई तुम सोचो जरा, देखो तो सही, गाओ गंधेर भैसन थी, गाया गंध से बिकती है और गायन गंध देखती है। शास्त्रीय परिस्थिति में दूजा पंडित लोग शास्त्रों से देखते हैं, तारी परिस्थिति राजा ना, राजा लोग कुपिया पुरुष के द्वारा शियाली विभाग से देखते हैं, चक्षु तेरे जरा दूसरा आंखों से देखते हैं। तो शास्त्रों में सब बातें लिखी है, कितना भयंकर पाप है, मनुष्य जन्म की कितनी महिमा है। आप भी समझो, आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, तो आप कितनी चर्चा कर सकते हैं, कितना उद्योग कर सकते, इसे जन्म लेना ही बंद कर देना, भयंकर पाप है, महान हत्या है, महान अन्याय है, महान खराब है। अरे बुद्धि क्या हो गई है कि पालन कैसे करो, आप पालन करने की शक्ति है, आप मार तो देते हो मन पैदा करने की शक्ति है क्या किसी में। मेरे पास कई भाई कई बहन आती है कि महाराज इतने वर्ष इसके संतान नहीं हुआ, मैं कहता हूँ मेरे पास श्रद्धा ही नहीं, मैं बेटा दे दूं किसी को, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास है नहीं सामर्थ्य, कैसे दे दूं। तो चाहते हैं और जिन्होंने गर्भपात किया है उसके लड़के होंगे नहीं। आप ध्यान देख लो, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के गर्भ रह गया, उस गर्भ को लक्ष्मी जी ने फेंक दिया जल में, वो जल में फेंका और सैकड़ों वर्षों के बाद वो ब्रह्मांड बना। वो अंडा जैसे अंडा होते है ना, ऐसे ब्रह्मांड बड़ा मोटा, उसमें ये हम लोग सब पैदा हुए, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, घास है, दूब है, लता है, सीधे जीव में पैदा हुए, सब विष्णु की संतान है, ये भगवान की माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दना, बांधवा विष्णु भक्तास सदेश भुवन त्रयम गर्भपात किया। उसके बाद लक्ष्मी की संतान नहीं हुआ, उसके बाद लक्ष्मी संतान हुआ नहीं, लक्ष्मी के नहीं हुआ। आप चाहते संतान होगा, रोगे बरसों तक आपकी संतान होगा नहीं। जो आदमी संतान पात में करता है उसे संतान नहीं होगा, रोएंगे। मैं पूछता हूँ भाई पुरुष का दोष है स्त्री का, कई कई तो कहते पुरुष का किसी स्त्री, कई कहते दोष किसी है नहीं, राज तो ठीक है, दोष न होते होते तो पाप है भयंकर। उसका अगड़ी जन्म में विष्णु भगवान के खास लक्ष्मी जी संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी से प्रकट होने वाली 8 जो भगवान की सखिया है कृष्ण भगवान के राधा जी की, उनके कोई संतान नहीं हुआ। संतान हुई कैसे, गर्भपात किया पहले लक्ष्मी जी ने, अब लक्ष्मी के अनुशोधन वाली उनके संतान नहीं होगा। अच्छा नौकर है और वो मालिक उसका तिरस्कार करता है तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और मालिक अच्छा है और नौकर का तिरस्कार करता है तो मालिक रोता रहेगा, उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अन्न का खराब काम करता है, बर्फी पिस्ता की और बादाम की पत्नी को जूठन छोड़ देता है, अपने भाई हम तो दरिद्री हुई है छोड़ देते हैं, उसको अन्न नहीं मिलेगा भूखा मरेंगे। ऐसे पानी कल छोड़ दी, हाथ धोता रहा पानी चलती रहेंगे, धोते रहा फिर धो रहा, ऐसे पानी खराब करने वाले को पानी नहीं मिलेगा भगत पर। मनुष्य शरीर मिला है और सत्संग नहीं करता है, अच्छे संत मिल गए हैं और उनका कहना न मान के अपना उद्धार नहीं करते हैं, उनको संत नहीं मिलेंगे। आप भी बालकों को लड्डू देते हो, वो लेकर पेशाब की नाली में फेंक देता है कि लड्डू दो उनको थप्पड़ लगा के, अरे तुम्हारे ऐसे दूध में खराब करते हो, जो मौका चूक जाता है उसको वैसे मौका नहीं मिलता। इस वास्ते बड़ी भयंकर दशा, वो भी आज जानते नहीं समझते नहीं है, इस बात ध्यान नहीं देते। अवश्य में भोगतव्यं कृतं कर्म शुभा शुभम, शास्त्र ने कहा है शुभ अशुभ कर्म किया फल जरूर भोगना पड़ता है। ना भोगतम क्षीयते कर्म, कल्प कोटि शतैरपि सहस्रम, हजारों वर्ष बीतने पर भी किया हुआ कर्म का फल भोगने से ही नष्ट होता है, नष्ट नहीं होता है। ऐसे भयंकर काम करती है बहना माताएं, कितना तुम भोगना पड़ेगा आप मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो भयंकर तुम भोगना पड़ेगा। मेरी बात अगर आप मान करें भाई और बहना, अगर प्रचार करे कि ये गर्भपात क्या परिवार नियोजन करना ही महान हत्या है, पर गर्भपात बहुत बड़ी भारी हत्या है, इस बात पे इसका रुकआउट करो। आप जगह जगह इनका प्रचार करो, जगह जगह इसकी फिल्म देखो और रोको, भयंकर पाप है भयंकर। आप पैदा हो तो आप अन्न वस्त्र का प्रबंध आप करते हो, क्यों मरण देते हो, शरीर को मरने मत दो। जो रोक तो सकते नहीं है, मार सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, बचा सकते नहीं। जिसके बच्चा नहीं है उसे आप बच्चे पैदा कर नहीं सकते, बच्चा करना बंद कर देते हो, ऊंधा काम तो कर सकते हो, आदमी मार तो सकता है, जीवन मुश्किल है, जिलाओ आप पैदा करो। तो ये आपको अनधिकार से आपको कोई हक नहीं है इसका कि जब गर्भपात कर देना। एक दूसरी बात सुनो, मैंने कहा ऐसा जना मेरे काम पड़ा है, भाई तुम संतान नहीं चाहते हो तो एकांत अलग अलग रहो, शांति से रहो, अपना भजन स्मरण करो। जिसमें एक भाई ने मेरे को कहा साधु साधु स्वामी जी हम रह नहीं सकते, ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। ध्यान देकर सुनो मेरी बात, जिसके बिना आप रह नहीं सकते उस सुख को आप लेते हो, स्त्री और पुरुष जिनके बिना रह नहीं सकते, इतना सुख दे करके गर्भ में बालक आया तो उसकी रक्षा करना पालन करना आपका कर्म है, उसकी कत्ल करना टूट कर देना कितना बड़ा भारी पाप है, जरा सोचो। जिससे सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना आपको सुख दिया और वो सुख देकर गर्भ में बालक आया, उसका एहसान मानना चाहिए कि इसने हमारे सुख दिया है, उसको टूटा टूट कर देना कितना अन्याय है, कितनी कृतज्ञता है, इसके समान कोई पाप हो सकता है, आप सोचते नहीं हो। स्वयं विचार करो इस बात पर कितना अन्याय कर रहे हो। इस बात से सज्जनों बहनों आप लोग बात सुनो मेरी, मैं हाथ छोड़ प्रार्थना करता हूँ इस पाप से बचो और दूसरों को भी बचाओ। देश की वर्तमान दशा उसका भावी परिणाम पुस्तक लिखा है मैंने, उस पुस्तक को देखा सज्जनों ने कहा ठीक, जयपुर में अच्छे अधिकारों के सामने बात हुई कि एकदम संत प्रसन्न सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। जाति की साधारण स्त्री एक ही सेठानी, तो सेठानी की हो गई लड़की, अरे उसके हो गया लड़का, सेठानी ने कहा क्या करो, तो मेरा वो नर्सों ने क्या किया कि उस सिपा करके वो लड़का तो दे दिया सेठानी को, अरे वो लड़की दे दी गरीब है उसको। तो बात क्या हुई, तो इस नर्सों को खूब मनाए, तरह तरह की चीज कई लूटार की चीजें गहना कपड़ा को देने लगे, लोगों ने क्या बात है कि क्या क्या इसने बेटा दे दिया, इस बात इसको सम्मान कर दे बिका दे रही अस्पताल की बिकी हुई बात, अब इस तरह का बेटा चाहिए, अब ऐसे बेटा कब तक लाओगे आप, घर के बेटा बोलूंगा हम छोड़ दिया नाश कर दिया, ऐसा बेटा जाया हुआ बेटा भी आज मानता नहीं माँ बाप को, ऐसा होता रहा बेटा आपके बाद मानेगा क्या पता है उसका, वो भैया को अच्छा भी निकले आवे, अच्छा बात भी मैंने देखा है, पहली स्त्री का बालक है और उसने बहुत शांत हो गई, पिताजी ने दूसरा ब्याह किया, दूसरे ब्याह के लड़का जन्मे, वो मैंने देखा है, मैं जानता हूँ नाम पता सहित, उसको पता है मेरे को महाराज वो जो माँ है अब छोटी माँ उस माँ का इतना आदर करता है वह अपने बड़े बड़ी स्त्री के बच्चे के साथ रहती है प्यार से आदर से अपने जन्म दिए बातों पर नहीं रहती। मैंने देखा ऐसे अच्छे सज्जन भी है जो भी मेरे माँ है माँ का पालन करूँ। इस तरह से बच्चा चाहती है बहुत से बालक नहीं है उनके इस तरह से बहनों माताओं को चाहिए ऐसे बच्चों का पालन करो आपकी महिमा होगी। अपने बच्चे का पालन तो कुतिया भी करती है उसमें क्या महिमा है। महिमा तो वह है जिसकी माँ ऐसे छोड़ दिया उस बच्चे का पालन करो आप मातृशक्ति हो माँ से बढ़कर आपका आदर होगा। जो बच्चे का पालन करता है वही तो माँ होती है और माँ क्या होती है। तो इस बात से पाप से बचो और बच्चों का पालन करो। साधु होने के लिए हमारे जन्म तो थोड़ी है हमारे ऐसे ही आते हैं तो हम लोग साधु बन जाएंगे अच्छे पुरुष बन जाएंगे बड़े बड़े ये जाने वाले देश जाने वाले राम तीर्थ उन बाल कैसे सूर्य कैसे कैसे बच्चे पड़ गए पीछे। तो ऐसे बच्चे बहुत श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो बच्चों को मारो मत नष्ट नष्ट मत करो जन्म ले दो। डॉक्टरों को कह दो कि आप ऐसा हो तो जन्म दो थोड़ा सा जन्म दे दो तो फिर हमारे को दे दो उसको मारो मत नष्ट मत करो। गर्भपात क्यों करते हो। मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर कितना कीमती है उसका नाश करने की तो बड़ी फल पाप है। तो आप लोगों से प्रार्थना है ऐसा करो आप नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात शांत निष्ठा योग निष्ठा क्या होती है। तो ये साधक संजीवनी में तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक पर विवेचन किया वहां पढ़ लो फिर मौका ले पूछ लेना भाई। एक बात पूछी है सुबह जैसे बात हुई कर्मों की बात चली संचित प्रारब्ध क्रियमान तीन तरह के कर्म होते हैं वे तो कर्म कैसे फल देते हैं कर्मों के शुभ बताया वो अगर आपको जानना हो वो समझना हो तो साधक संजीवनी टीका है गीता साधक संजीवनी टीका 18वां अध्याय और 12वां श्लोक 18वां अध्याय का 12वां श्लोक उसकी विवेचन आप देखो। सुबह जो मैंने कहा प्राप्त संसद क्रियमान जो कर्म कैसे फल देते हैं आंख का पेट का दृष्टांत बताए उसमें दृष्टांत तो ये नहीं है परंतु उसके विवेचन में आपको बहुत विशेष बातें मिलेगी कर्म का कितना रहस्य कैसे कर्म फल देता है उसमें बात आई है। आप देखना चाहो साधक संजीवनी 18वां अध्याय 12वां श्लोक वो शरीर है नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने श्लोक सुनाया ना पराशर स्मृति में लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्यायाः द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित न दस्यास्ति ईसा प्रायश्चित नहीं है ये पराशर स्मृति में लिखा है। तस्यास्ति त्यागो भी देते पुरुष को चाहिए ऐसे गर्भपात करने स्त्री का त्याग कर दे सदा के लिए मुंह नहीं बोले सपा से घर से निकालते हमको कोई काम की नहीं है। आज पुरुष तंग करते स्त्रियों को गर्भपात करो तो वही सहमत होते ऐसी बात नहीं की है प्रायश्चित भाई। दूसरी बात ये है कि भगवान का नाम है नाम की महिमा बहुत हाई है मेरे देश काम पड़ा है नाम की महिमा मैंने पढ़ी है सुनी है परंतु इसका प्रायश्चित तो क्या प्रायश्चित नहीं है लिखा है। मैंने तो ये कहा है कि 12 महीना तक कम से कम 12 महीना 1,25,000 नाम रोजिना जपे लाख 1,25,000 नाम रोजिना जपे 12 महीना तक तो तुम शुद्ध हो जाओगी ऐसे मैंने तो कहा है। तो आप लोग प्रायश्चित करना चाहो तो भगवान के नाम का जप करो नाम जप के सवाल कोई प्रायश्चित नहीं है उसे हो जाएगा ऐसी बात। मेरे दुखों का समाधान बताइए। जन्म से आज तक बहुत दुख झेले छोटी थी तभी माँ बाप चल बसे छोटी उम्र में पति चल बसे अब बहुएं बहुत सुनाती हैं बेटे अच्छे हैं लेकिन बहुओं के सामने उनकी नहीं चलती है मेरी बेइज्जती बहुत है कृपया साधन बतावें। भगवान को बहुत याद करके रोती हूँ पर वे भी नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं बहनों ये बात है कि मानो छोटी अवस्था तो माँ बाप मर गए ब्याह होने पर एक दो संतान होने पर पति मर गए लड़के बड़े अच्छे काम करते हुए सेवा करते हैं, तो ब्याह होने पर बहू ऐसी आ गई जो मेरा तिरस्कार से पान करती है और बेटा एक बहू के पक्ष में हो गया, अब मैं क्या करूं। बहन तुम नाम से पुरो रात दिन, रोटी मिले खा लो रात दिन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जग चतुराई छोड़कर हो ये मूड भज राम, राम राम करो, प्रार्थना करो कि नाथ मैं सुख नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ आपके चरणों में मन लग जाए। अरे भगवान के चरणों में मन लग जाए तो दुख आपके नजीक नहीं आएगा, कितना ही दुख से उठाओ आपको आनंद हो जाएगा। एक ही बात मेरी मान लो, घर सुबह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रोटी मिले जो बुआ दे तो खा लो, नहीं तो जहाँ मिले वही खा लो, और कपड़ा मिले जो पहन लो, और बस एक कमरे बैठे राम राम करो, बुआ भी दे देगी। ऐसी बुआ क्रूर नहीं हो सकती जो आपको अन्न भी नहीं दे। आप पंचायती मत करो, कुछ करो मत, यूं करो मत करो, कुछ मत कहो, और मजा कर ले दो, भगत पर रोटी खा लो और कपड़ा पहन लो और कमरे में बैठे राम राम राम राम राम राम, रात दिन तुम राम राम करना शुरू कर दो, प्रार्थना करो भगवान से, भगवान सुनते नहीं, करो तो सही मैं कहूँ जैसे, और बोलो मत, बहुत कम बोलो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आठ दस महीना करके देखो, दो चार महीने करके देखो, बहुत सिद्धि हो जाएगी। वहां मैंने देखी है एक लड़की विधवा होगी, घर वालों ने तिरस्कार किया, अपमान किया, वो भजन में लग गई, अब गलत करते हैं वे नहीं दूसरे गलत करते हैं, क्या कहूँ मैं, साधु लोग आदर करते हैं, उसे कोई ज्यादा उम्र नहीं है पर साधु लोग पूज्य दृष्टि से आदर दृष्टि से देखते हैं, मैंने भगवान में लग गई। भगवान में लगने के बाद में संसार बदल जाता है, भजन करे पाताल में प्रकट हो तो आकाश, धाबी धूबी नहीं बजे कसूर की बात, तो उस बहन को चाहिए रात दिन तुम राम राम राम राम राम राम राम बोलो मत, बहुत कम बोलो, जरा यह संसार से बहु बोला बहु दुख, सुख रही है हर शिवरी जो शिव सब सुख, इस वाले नाम जब हरदम करो, हरदम मन लागो मत लागो, ध्यान लगो न लगो, शांति मिलो चाहे नहीं मिलो, लाभ हो चाहे हानि हो, राम राम छोड़ो मत, रोटी खा ली बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बैल करके देखो तो सही, फिर ऋषिकेश में आशो तो आ जाना, फिर मेरे से मिल लेना, बात कर लेना, ये उपाय है हरदम रात दिन, ये सब का ठीक होता है। एक बात कि आज की युवा पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो कहते हैं युवा पीढ़ी को शुद्ध बनाने क्या करें, बढ़िया उपाय आप अपने शुद्ध बनाओ, अपने को उपदेश देने से शुद्ध नहीं होते हैं, खुद शुद्ध होने से शुद्ध होते हैं। कहते हैं युवा पीढ़ी को शुद्ध बनाने क्या करें, बढ़िया उपाय आप अपने शुद्ध बनाओ, अपने को उपदेश देने से शुद्ध नहीं होते हैं, खुद शुद्ध होने से शुद्ध होते हैं। आप दयालु क्षमा और कृपा करने वाले, आप दया करने वाले बनो, उनसे लड़कों पर असर पड़ेगा, अरे नहीं पड़ेगा तो आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, आप चिंता मत करो दूसरों की, आप अच्छे बढ़ो आपका असर पड़ेगा जरूर, मैंने देखा है ऐसा, जो अच्छे बने हैं उनका असर पड़ता है दूसरों पर, तो आप स्वयं अच्छे बनो। आज क्या है लोगों को पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, दूसरों को तो उपदेश दे आप असर करते नहीं तो कैसे बनेगा। तो बैल के ये कहना है और ये सजने का प्रश्न है, उसे भी युवा पीढ़ी को शुद्ध बनाने के लिए आप पवित्र बनो। युवा पीढ़ी के तो कुसंग आज बहुत है, कुसंग के काल से ऐसा हो रहा है, पर कोई परवाह नहीं, आप नाम जप में लग जाओ, कर्ज में लग जाओ, हरदम भजन में लग जाओ, लगकर देखो तो सही। आप ऐसे मैंने देखे हैं गलतियों को, कोई भजन में लग गए उनकी सुगंधि होगी, लोगों में आदर होने लग गया, मैंने देखा है ऐसा होता हुआ, आप भजन में लग जाओ, ये प्रत्यक्ष बात है एकदम। नारायण नारायण नारायण।